50 languages. 81. 81. صيغة الماضي الأولى. Praeitis vienas. يكتب. Rašyti. وكتب رسالة. Jis parašė laišką. وهي كتبت بطاقة. O ji užrašė atviruką. يقرأ. Skaityti. هو قرأ مجلة. Jis skaitė iliustruotą žurnalą. وهي قرأت كتابا. O ji skaitė knygą. يأخذ. Imti. هو أخذ سيجارة. Jis paėmė cigaretę. وهي أخذت قطعة شوكولا. Ji paėmė gabalėlį šokoladų. هو كان غير مخلص، أما هي فكانت مخلصة. Jis buvo neištikimas, bet ji buvo ištikima. هو كان كسولا، أما هي فكانت مجتهدة. Jis buvo tinginys, bet ji buvo darbšti. هو كان فقيرا، أما هي فكانت غنية. Jis buvo neturtingas, bet ji buvo turtinga. لم يكن لديه مال، وإنما ديون. Jis turėjo ne pinigų, bet skolų. لم يكن محظوظا، وإنما منحوسا. Jis neturėjo laimės, jam nesisekė. لم يكن ناجحا، وإنما فاشلا. Jam نسسكي، jį persekiojo nesėkmės. لم يكن مسرورا، وإنما مستاء. Jis buvo nepatenkintas, bet nepatenkintas. لم يكن سعيدا، وإنما يائسا. Jis buvo nelaimingas, bet nelaimingas. لم يكن ظريفا، وإنما ثقيل الظل. Jis buvo nesimpatiškas, bet nesimpatiškas.